ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Winda ni wo ya ya mwinda ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Winda ni wo mpandu mwinda ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Winda ni wo mwinda ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Winda ni wo ya ya mwinda ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Winda ni wo mwinda ni wo Winda wankanza wa sari sabambevu Yeah, you're mine, I need you.